ป็นโดยสิ่งต่างๆนั่นเองเถิดหรอว่าเนื้อมันเป็นตัวมันเดิร์ดไงมุมเช้าคงดาวตึงให้ทำเบียบวิธีดาวไงมุมเช้าดาวคงดาวตึงทำเบียบการเงินทำเสริมของพิษของเงินของมันทำให้ไอ้เดิร์ดคงแล้วจิ้วหักจิ้วตั้งเองมาเป็นทำเบียบย่อไว้ฉะนั้นพัฒนาเดี๋ยวเฝ้าเจ้าที่ตัวว่าแก้มบ่งไปที่ไม่หลังเหลือสองทศกับเจ็ดทศวิธีที่วิโลกเหนือคนตายพัดยันเนื้อเนื้อพัดยันลาเป็ดต้องกุ้งเลี้ยงลุงลุงหน่ะดีเจ้าว่าเป็ดเต้นของมันลายยุ่งเหวี่ยงก็nghĩa là nguyễn văn tài phát nhân sơn dung huyền ai nghe rõ thì đi nhé. Còn bên nam phát nhân là sơn tâm lưu trần thị hương phát nhân là sơn phan ai nghe rồi ai chưa rõ thì có vừa hỏi lại sơn tâm lưu chúng ta còn nói một lần nữa nguyễn văn tài phát nhân là sơn dung huyền còn bên nam phát nhân là sơn tâm lưu, tầng thị hương, mắt danh là sơn ca.